Ray C. Pepo wangu wakupuliza wewe mwenye joto kali, usijaribu kuvaa sweta utaongeza ukali. Nachotaka mimi ni kuwa na wewe, naomba unielewe. Ooh baby, upepo wangu wakupuliza wewe mwenye joto kali, usijaribu kuvaa sweta utaongeza ukali. Nachotaka mimi ni kuwa na wewe, naomba unielewe. Ooh baby, moyo unaniuma mpaka nasema, mpaka najihisi siyo mzima. Nafsi inaniuma sishiku wema, mpaka najihisi siyo mzima. Sio mzima, ona umeumua. Sorry, umeumua. Sorry, ona umekemea, umejichoma. Ah, umejichoma. Ona umekemea, umejichoma. Ah, umejichoma. Ona kwa hebu, umejichoma. Umeniachia vidonda moyoni, vitapona lini? Niwe tabibu mwenye tiba yakini, kwa yangu afueni. Ninachotaka mimi ni kuwa na wewe, naomba unielewe. Ooh baby, umeniachia vidonda moyoni, vitapona lini? Niwe tabibu mwenye tiba yakini, kwa yangu afueni. Ninachotaka mimi